चल हुई जरा शोर हुआ दिल चोर हुआ तेरे और हुआ हल चल हुई जरा शोर हुआ दिल चोर हुआ तेरे और हुआ ऐसे चले जब जब हवा इश्क हुआ ही हुआ ऐसे चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ इश्क संभाले नजरों का क्या करे नजरों को संभाले तो दिल का क्या करे कदमों को संभाले नजरों का क्या करे दिल को संभाले जुबान चले जा